בקרבתך, בקרבת הים, גזלו את שנתי. נשמת אפך נשבה מן הים, ותחדור מלוכה אל ביתי. וגלים בדוח ים, עולים בבחים, למרומי אהבתי, בואי קלה. בירח אדום מול הים, מפקד דמך. בירח אדום מול הים, דמי ודמך. וגלים בדוח ים, זועקים בבח ים, את שמך, את שמך, את שמך. בואי קלה, בואי קלה, בואי קלה, בואי. קרבתך וקרבת הים, גזלו את שנתי. נשמת אפך נשבה מן הים, אל ביתי. וגלים בדוח ים, עולים בבית ים, למרומי אהבתי. בואי קלה, בואי קלה, בואי קלה, בואי. בואי קלה, והאוח מלב הלב את שנתי קרה.